Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Madeleine Cederström har fått sparken fra P4. Lommemannen er tatt. Stavanger er Europas kulturhovedstad 2008. Og Radioresepsjonen er tilbake igjen på NRK P3. Yeah! Det høres jo ut som vi er sånn et aktualitetsprogram. Ja, det tar jeg sterk selvkritikk på. Beklager på det sterkeste. Vi skal ikke være et aktualitetsmagasin på noen som helst måte. For vi i Radioresepsjonen skal være et lettbeint underholdningsprogram for deg mellom 10 og 12 fra mandag til torsdag. Kjempebra. Vi startet denne fantastiske, hva skal jeg si, nypremieren med Foo Fighters og Long Road to Ruin. For et alldeles suverent band. Ja, det, fantastisk. Jeg tror det er på min topp tre liste over verdens beste band, så, så er de med der. Genesis og Yes er på den listen også. Ja, nå fikk jeg ikke med Led Zeppelin. De er på en fjerde plass da. Altså Foo Fighters er på fjerde? En eller annen plass mellom 1 og 4 er Foo Fighters. Så sannsynligvis på fjerde? Ok. Ja, men det er så, så trivelig å være tilbake igjen. Vi har jo ikke hatt sending siden ja, altså midten av desember omtrent. Vi har hatt en kjempelang ferie, hatt andre prosjekter, driver med litt forskjellig skitt. Men nå er vi tilbake igjen på lufta, og vi skal ha to timer med velvære frem til klokka blir 12. Og Bjarte, det er så godt å se deg. Du fremstår som altså en ny utgave av deg selv. Du virker 10 år yngre. Sier du det? Jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg har vasket hår i dag. Du er ikke som du er 40. Er det sant? Ja, 40, ja, det stemmer jo. Ja, for du, nei, du er 40, ja. Jeg trodde du var 50. Oh, ja. Ja, nei, jeg er 40. Du har vasket hår i og tatt mousse i? Nei, det er ikke mousse. Det er vanlig streit gelé fra produsenten Vella. Ja, vel? Du bruker ikke L'Oreal? Nei. Fixin' Gel? Nei. Nei? Jeg er sikker på at du brukte, ja, vi har snakket om at du bruker moss tidligere, men ja, jeg har prøvd så godt jeg kunne å nekte for det, sannheten er at jeg bruker vanlig streit, sånn, nesten gjennomsiktig gelé, fryktelig sterk. Fantastisk, altså gelé kan være gjennomsiktig, men allikevel ja, har kanskje en tone av en eller annen farge. Nei, kanskje rosa? Ja, blank. Blank, ja. Blank, ja. Tore Sagen, ja. Min lillebror og venn, så trivelig å se deg også. Jo, i like måte. Er du syk? Nei, jeg, på torsdag så ble jeg litt dårlig. Jeg fikk feber og sår hals. Så jeg valgte å være hjemme fra jobben på fredag. Det er jo ikke så rart, for jeg hadde jo ikke noe å gjøre heller. For sendingen begynte jo ikke før i dag. Jeg og Bjørte satt jo og surfa på internett på hele fredag. Men dere fikk i hvert fall betalt, og det gjorde jo faktisk jeg også. Ja, for du er fast ansatt her i NRK. Ja, fantastisk. Det er så gøy, for da får man. Det er jo det er ikke, det er første gang du er syk. Ja, det er første gangen på de 6 årene jeg har jobbet her i NRK at jeg har valgt å ta meg en dag hjemme. Og det kommer jeg til å fortsette med. Absolutt. Hvor ofte da? En gang i måneden kanskje. Ja. Du vet at du har anledning nå når du er ansatt i NRK til å ta deg en tur innom bedriftslegen. Du gjorde ikke det på fredag. Nei, men man trenger vel ikke det. Man kan bare være borte. Helt lovlig for å ikke det. Man kan bare si sånn, jeg er syk. Ring til din nærmeste kontaktperson i NRK og si at du er syk, og så skal man ikke stille noen spørsmål. Da synes jeg nesten at fagforeningen har gjort en for god jobb. Vet du hva? Det at man kan være borte, altså er det 10-12 dager på rad? Så syke blir du. Jeg tror du kan være borte i sånn 10-12 dager, så kan du komme tilbake på jobb og si hei, føler meg litt bedre, og så ut på ettermiddagen så blir du dårlig igjen, og så kan du være hjemme 10-12 dager til. Jeg synes jeg er for mye, det er for mye av det gode, rett og slett. Nå må vi passe på at vi ikke babler oss helt bort, fordi vi ikke har vært på lufta på nesten en måned. Beklager, altså. Beklager. Men jeg vil gjerne minne om at vi skal ha den populære spalten Dilemmas i dag, og hvis du har et godt dilemma, trenger ikke å innbefatte underlivet, nødvendigvis. Hvis du har et godt dilemma, send det til oss 1987, kodord er resepsjon, koster 3 kroner, eller rr@nrk.no. Til og med folk som har begynt å sende allerede, det er helt fantastisk å se. At folk husker. Ja, det jeg synes jeg er bra. Altså, det er kjempefølgelig. Jeg stikker under en stol, jeg, at vi faktisk også liker litt sånn underlivsdilemmas, men det er ikke alle de vi kan ta på direkte altså, bra. Hvis det skal være underlivsdilemmas, skal det være litt fiffig også, ikke sant? Tenk deg, fiffig underlivsdilemma. Det vil jeg gjerne ha. Dette er Lili Al. P3. Lily Allen, LDN, og jeg har vel, altså selv om jeg er fryktelig opptatt og interessert i populærkultur, så har jeg vel ikke fått med hva LDN betyr. Er det noen av dere som heter? Nei, dessverre. Bjørte? Nei, jeg har ikke peiling. Nei. Ja, vi er jo ikke da et musikkprogram, så vi trenger ikke å vite fun facts nødvendigvis om alle artistene våre, men det hadde jo vært greit å vite, ha peiling på akkurat det. LDN altså. Er det en måte noen sender inn til 1907 kodoresepsjon, hvis du vet det? Det er noen som har gjort det, og vi får jo påpakning hvis, uansett hva vi sier nesten, men det er da to stykker som har skrevet til oss, blant annet Robbe Deluxe og Paul, som har skrevet, mente du klokka 10-12, eller fordi mellom 10-12 år, for da må jeg skru av og skrive Robbe Deluxe. Og ja, det er tilsvarende da den andre påpekningen. Påpakningen? Og vi mente jo da selvfølgelig begge deler, altså dette et program som går fra 10 til 12, for de mellom 10 og 12. Vi går da for lommemannssegmentet, altså vi prøver å henvende oss til den målgruppen akkurat nå, de fra 10 til 12. Det var som jeg altså sa under musikken, at man mister ikke humoren bare fordi man har blitt misbrukt. Man har fortsatt humor og glede i livet. Ja, man kan ha det, men man slutter nok å spøke så fullt så mye som man gjorde før. Så mener man reduserer spøkingen etter at man har blitt misbrukt? Absolutt. Jeg kjenner meg selv at jeg føler, hvis jeg hadde blitt misbrukt, hadde jeg prøvd å spøke med det. Kanskje litt for mye. Det hadde blitt for mye spøk med det, tror jeg. Det var overspøkt. Vi bør ikke snakke mer om lommene. Vi har snakket nok om lommene allerede. Helt klart, det er alle andre snakker om han også, så vi trenger ikke gjøre det vi. Dette programmet handler jo stort sett om tull og ball, og om oss, og om ting vi vet, våre kunnskaper. Så vi kan jo snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og la oss begynne med deg, gammel. Jo, i går så gjorde jeg så lite som mulig, fordi jeg var litt sliten av det som jeg hadde gjort på lørdagen. Så jeg måtte bare ligge på sofaen og komme meg. Og jeg ble liggende der og se på en tv-serie som heter Dexter. Ja, akkurat. Jeg så vel 5 eller 6 episoder fra sesong 1. Ja, på rappen, ja. Det er en utrolig gøy serie om en som er politi, eller han er sånn, han obduserer lik, og han er ekspert på blod. Ja, vel. Og på nattestid så er han massemorder. Nei, ja, ikke fortell alt det. Spoiler, here be spoiler. Jeg tror ikke jeg sa for mye. Okay. Nei. Det er en fenomenal serie. Og i tillegg så spiste jeg middag bestående av elgkarbonader og poteter og gulrøtter med brun saus på. Hva er det du vil du ha applaus for, Donate? Vil du ha applaus for at du så 6 episoder av Dexter? Vil du ha applaus for at du spiser karbonader? Jeg kan godt ha applaus for alt sammen, men jeg trenger ikke få applaus nødvendigvis for noen av delene. Nei. Jeg vil bare fortelle streit ut hva jeg hadde gjort. For det er ikke verdt en applaus noen av de tingene der. Nei, er det det? Nei. Hva har du sett på TV, og hva har du spist? Det er det enkleste form for radiounderholdning, det, Kjøstheim? Ja, det er det. Ja. Men det er også det enkleste form for fritidssyssel og ting jeg kan finne på. Det er sant, ja. Bør du prøve å leve litt mer ekstravagant, sånn at du har noe mer interessant å fortelle. Altså, det er ikke det at det ikke var interessant, men det var ikke ekstravagant. Nei, det var ikke ekstravagant. Det var ikke det. Så lev litt mer ekstravagant. Ja, bare si takk til meg. Takk til deg. Tore Sagen? Ja, det er jo veldig morsomt dette her da, at jeg skal... Du har lov til å snakke med Bjørte du også. Det er ikke bare jeg... Altså, alle kan snakke med alle her. Det er fritt fram for å snakke med Bjørte. Det er fritt fram for å snakke med Bjørte. Vær så god, Tore. Nei, jeg synes bare det er så utrolig morsomt at det Bjørte og jeg har gjort sammenfaller så ekstremt. Nei, for jeg har gjort nesten akkurat det samme, bortsett fra å spise sånn heilnorsk mat, så har jeg også sett på tv-serien Dexter. Hvor mange episoder har du sett da? Jeg har sett alle. Ja, men på rappen, altså på rappen i siste 4? På rappen har jeg sett en 4-5, tenker jeg, så omtrent samme, ja. 4-5 på rappen? Ja da, inkludert da den siste, som avslører alt om hva det handlet om, og hvem som var morderen, og så videre. Ja, men kommer det jo ikke en sesong 2 også? Ja, det vet jo ikke jeg da. Nei. Det er ikke jeg som lager dem. Nei, nettopp. Jeg bare kjøper det. Men jeg har hørt at Dexter er basert på en bok. Det var ikke jeg klar over, jeg trodde fantastisk. Det var bare sånn... Tenk deg, en tv-serie basert på en bok? Ja, det skal ikke være mulig. Du er også fornøyd med serien. Ja da, jeg synes den er bra jeg. Here be spoilers! Ikke si mer! Ikke noe superfantastiske greier, men terningkast 4. Ja, det er en homoen, ikke sant, fra Six Feet Under. Ja, ja, homoen, ja. Homoen fra Six Feet Under. Men Tore og jeg er uenige om en ting. Ikke en vesentlig ting da, men at jeg synes kjæresten til Dexter er en veldig søt og vakker og flott dame. Tore er sterkt uenig. Ja, hun har da altså, hennes bakgrunn er at han har blitt misbrukt og voldtatt av halliken sin på det groveste, og så har hun blitt en kjedelig grå mus som bor sammen med de to barna sine, og i ny og ned så kommer kjæresten hennes eller eksmannen hennes og besøker og plager de. Ja. Veldig, veldig kjedelig jente, men hvis du liker sånt, så klart det. Ja. Bjørte, du har jo den der den empatien for andre mennesker, ja. Så kanskje det er derfor du liker den så godt. Og så er du gammel hallik. Ja, det stemmer. Det stemmer det. Gammel på Randaberg i, hva var det, 77-78? Du hadde en sånn, når du gikk rundt i gatene der med din røde dobbeltspente dress og røykte sigarer, så var det ingen som var trygge. Og sånne ull, sånn velurhue. Ja, velurhue. Velurlue, ja. Det heter hue på Vestlandet, vet du. Ja, det gjør det. Ja. Hvis jeg kan fortelle noe fra mitt liv, så jeg den åpningen av kulturbyen Stavanger 2008 på internett. Så likte jeg, så veldig likte jeg. Det var... For jeg leste artiklen til Mona Levin som slaktet TV-sendingen som gikk på NRK. Jødinnen Mona Levin som slaktet den. Og jeg, vet du hva, det er det verste jeg noensinne har sett. Det der kulturhovedstad-greiene er desidert det dummeste jeg noensinne har vært borti. Og folk som engasjerer seg i det, ja, vi skal ha over 1000 arrangementer vi, ja, men, over et år, helt fantastisk. Og det har kostet 90 millioner kroner, vet du, ja, det er så hårdreisende dumt. Ja, men det er så typisk sånne folk som skal bare, liksom, bare klage seg at det er 2008 og kulturbyen, det er bare dritt. Men det er noe annerledes, det er noe spennende. Vi får se ting som ikke er sett, ikke noe annerledes å se tjukke damer danse i gaten og hoppe gjennom brennende ringer. Det er bare idioti. Å, se på meg! Jeg går på stylter, se på meg. Fantastisk. Jeg har aldri sett tjukke damer hoppe gjennom sånne ringer. Det har ikke jeg heller. Nei. Ikke heller, men det var bare et eksempel. Det betyr ikke at det er kultur for det. Nei, det er ikke kultur det, vet du. Nei, det er kunst det. Det er ikke kultur bare å sette opp 100 000 lyskastere og sende opp fyrverkeri. Det har ikke noe med kultur å gjøre. Nei, det er kanskje ikke det. Nei, det ble veldig, det ble veldig sånn... Men det er lov å være kritisk. Altså, media har en viktig rolle i så henseende. Og vi er jo tross alt den fjerde statsmakt vi, i radioresepsjonen. Ja. Sette ting på dagsorden. Ja. Etter sending skal jeg rett inn på nett og skal se på tjukke damer som hopper gjennom sånne ringer. Men... Vet du hva, det burde legge ut på YouTube faktisk, for det er tjukke damer som hopper gjennom ringer. Det er faktisk gøy å se på. Det var akkurat gøy, det var litt gøy. Jeg danser. Musikk nonstop var det med Kjent i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hyggelig å være her igjen, og vi kan meddele denne fantastiske nyheten om at LDN, altså titlen på Lily Allens megahit, er London. Det er mange som har skrevet dette. Dette visste ikke vi. Vi kunne jo altså resonert oss frem til det. Så klart, det kunne vi, for hun er jo en skikkelig London-jente. Skikkelig. Og i tillegg har Jonas her opplyst om at LDN, det er en... som han skriver, en forkortning når engelskmennene skriver SMS. Hvis jeg for eksempel skal skrive «Møt meg i London om en time», så står det «Meet me in LDN in an hour». Ja, men du kan ikke skrive det, for du er ikke engelsk. Det stemmer. Ja. Nei. Det er akkurat som Oslo er forkortelse for Oslo. Jeg skriver jo alltid det. Møt meg i Oslo om en time. Nei, Oslo. Det var en gammel slager til et band som heter Sir Douglas Quintet, som heter «Meet me in Stockholm om en times tid». Er det sant? Ikke det om en times tid, men «Meet me in Stockholm». Ja. For det var humor dere slang rundt den sangen. Ja. Hvor gammel er den humoren da? Ja, hvor gammel humoren er vanskelig å si, men sangen den er vel fra... Akkurat den joken der, den morsomme joken der. Hvor gammel er den, tror du? Ja, 30-40 sekunder gammel. Åja, men... Så de fant det på nå? Jeg fant det på nå, ja. Nei, i forbindelse i samme åndedrag som det vi snakket om. Ja, for humoren, den tror jeg er flere tusen år gammel. Jeg tror til og med romerne og perserne brukte den type humor. Men tror du ikke steinaldermenneskene også, når vi fikk en stein på foten og hoppet opp og ned og sa «au, au, au, au!» Så var det andre som lo. De hadde sånn ekstrem selvironi i steinalderen at de lo når de fikk en stein på foten. Sier at de ikke hadde selvironi i steinalderen? Det synes jeg er, ja. Ja, det er en provokasjon. Reaksjonert, synes jeg. Men altså, hadde de ironi i steinalderen? På steinalderen tror jeg ikke de hadde ironi. Rart, rart med det. Det virker ikke som dere som hører på husker hva et dilemma er, fordi vi får inn tekstmeldinger og alt mulig annet enn det det handler om her. Altså for eksempel one-liner får vi inn. One-liner er på torsdager, dette her burde sitte. Det er feil. Det er rett og slett feil. Mm. Et dilemma, Kjøstheim, hva er det? Ja, et dilemma, det er valget mellom to onder. Ja. Det er noen av våre lyttere som har påstått at det er bare valget mellom, det kan være valget mellom noe godt eller noe morsomt også, men et ekte dilemma er valget mellom to onder. Hva ville du valgt av noe godt og noe morsomt? Jeg ville valgt noe godt. Ja, det vil jeg altså. Det er en som har skjønt det her. Det er Andreas med Kjell Barry på sin side. Hei, Andreas og Kjell Barry. Han har skrevet et dilemma. Være på konsert med Los Del Rio uten at Macarena blir spilt, eller på konsert med Mr. President uten at Coco Jumbo blir spilt. Mm. Det vet du i hvert fall hva jeg ville svart. Ja. Hvordan er det Coco Jumbo igjen? Hei, hei, Coco Jumbo, hei, hei. Er det ikke den? Jo, den, ja. I hvert fall det eneste Coco Jumbo-låta jeg kjenner til. Og hvis jeg hadde vært på konsert med det bandet som hadde den sangen, så ville jeg blitt mega skuffa, ikke om det var første ekstra nummerlåt. Jeg lurer på hvordan resten av låtene til Los Del Rio er, i tillegg til Macarena. Ja, jeg hørte aldri CD-en, jeg hørte bare på singelen da den kom. Rart med det. Mm, det er ofte sånn. Det er en som har skrevet inn her som ikke har forstått hva et dilemma er. Han har skrevet dilemma : jeg er interessert i håret til damer, hvorfor jeg tak i de? Det er ikke et dilemma. Nei. Det skal være såpass lett. Hvis du bor nær en stor by eller tettsted i Norge, så skal det være en smal sak å få tak i håret til damer, hvis man går inn for det. Skal også søke på håret til damer, sex og telefonnummer på internett, så kan det enda være heldig. Oppfordrer ikke vi til å søke til slike sider. Hvorfor ikke? Først så tenkte jeg, vi er vel imot hårete damer, men det er vi jo egentlig ikke. Alle damer er velkomne hos oss. Absolutt. Ok, da vet dere hva dilemmaet er. Send et du har på hjertet til 1987. Kodord er resepsjon, eller til e-postadressen vår rrkrøllalfa.nrk.no. Snart skal vi møte din eneborne sønn Kjøstheim, ja. Nemlig Spencer. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far. Det er din bastardson som ringer deg. Hei, Spencer. Hei, far. Gjør det noe at det ringer? Eller har du akkurat klart å fortrenge at du har en 14 år gammel son på Randaberg? Ikke vær så bitter da, Spencer. Jeg er ikke bitter, far. Ja, ja. Hvordan har du hatt i det siste da? I jul og nyttår og sånn? Åh, det er sykt big time, far. Julen er en skikkelig påkjenning for oss emo-kids, kan jeg fortelle deg. Jeg har ripet meg opp flere ganger med Bowie-kniven jeg fikk av deg på julafton. Jeg kutter meg på armene, på beina, på magen og på låra. Jeg mistet halvandet lite blod, far, så jeg lå på Rogaland sykehus hele romjula. Hva sier du det, ja? Akkurat. Men går det bedre nå, eller? Jo da, men jeg er fortsatt fri fra skolen på grunn av blodtapet. Jeg er fortsatt en halv liter i manko før jeg kan begynne på skolen igjen. Så det er kjekt å være hjemme fra skolen, far. Ja, ja, dere unger, altså. Da kutter dere opp for den minste ting nå til dags. Ja, det er sånn er det å være emo, far. De fleste kullet mitt er emo. Ja, ja. Hva er det du bruker dagene på dine ellers når du er hjemme, da? Jo, jeg hører på My Chemical Romance, farger hår og kulsåt, skjærer meg litt, går med trange jeans, redigerer på trusselvideoen. Trusselvideoen? Hva slags trusselvideo? Herregud, far, wake up and smell the kakao med krem. Sånn advarselvideo, trusselvideo om at jeg og Derek og Panda skal komme på skolen og skyte vilt rundt oss, så at vi skal drepe rektor og læreren og vaskepersonale med AK-47 og Uzi og Magnum 44-pistoler før vi sprenger oss i lufta med fyrverkeri vi har til øres for nyttårsafton. Og så filmer vi oss selv med pistoler og kniver, og så sier vi sånn, everyone must die at school. Og sånn der, kill, kill Randaberg high school pupils. Headmaster must die twice. Og for eksempel, rape til undervisningsinspektøren. Vet du hva undervisningsinspektør er på engelsk, far? Nei, Spencer, det vet jeg ikke. Og hør nå her, gutt. Nå vet jeg at jeg har ikke vært en far som alltid har vært til stede, men det der, Spencer, det er ulovlig. Kanskje det, far, men hvis jeg hadde hatt en farsfigur i oppveksten min, så må det være det for meg da jeg trengte han. Så kunne jeg stått på sidelinje og sagt sånn, opp igjen, gutten min, det går bra. Så hadde jeg kanskje ikke hatt så vonde og destruktive tanker. Dessuten så har jeg blitt misbrukt av lommemann, far. Nei, det har du ikke, Spencer. Åh, lommemann lå med meg, far. Men vet du hva det verste var, far? Jeg likte det. Jeg nøt det. Jeg var bare 9 år den gangen. Jeg satt på fanget og tukla med egget hans. Og vi utførte orale nytelser på hverandre, Spencer, far. Spencer, det der er ikke sant. Og det der sier du bare for å gi meg dårlig samvittighet fordi du er født utenfor ekteskapet. Hva du vet om det, far? Du var jo aldri der og passet på meg. Kanskje du kan gjøre det godt igjen og la meg bo hos deg inn i Oslo? Nei, glem det, Spencer. Du skal bo hos mor ditt til du blir 18. Ja, whatever. Men du var ikke inne i Stavanger på fredagen, Spencer, og kikket på åpningsseremonien til Stavanger 2008? Jeg vil heller gurgle barberblader enn å se naboen min gå på stylter og danse som en mongoloid gjennom Stavanger sentrum. Ja, enig. Men Spencer, vi snakkes vel senere, ikke sant? Og ikke kom til Oslo, ikke mist mer blod, og ta vare på mor di. Sug meg, far! Ja, greit, Spencer. Ha det. Ha det, far. P3. The Killers og låta Bones hos oss her i RR på P3. Jeg liker forkortelser, liker ikke dere det også, gutter? Det er som LDN. Kjempegod. Jo, absolutt, kjempegod. Mm. Ja. Hva er det, hva kaller de deg på kort? T. Ikke T-S. Nei, hvis jeg skriver e-post og allerede har introdusert meg i korrespondansen, så bruker jeg bare T. Ok. Skriver du MVH-T? Nei, bare V-T. Vennlig. Tore? Nei, men H-T. H-T skriver du. Hilsen, Tore. Jeg prøver å skrive MVH-SS. Altså tyske statspoliti. Akkurat. Under krigen. Mm. Neida, det er brydd av mine. Forsøk på humor. Det var gøy. Forsøk. Forsøk. Beklager. Beklager på det sterkeste. Hva bruker du for kort, Bjørte? B. Skjønner. Ja. Ikke BPT? Ikke BPT, nei. Jo, du bruker BPT, du. Nei. Jo, Bjørn Perl Kjøstheim, jo. Ja, nei, jeg bruker bare B. Vær ærlig på forkortelsen din. Ikke ljug. Ikke påstå at jeg gjør noe annet enn det jeg gjør. Har du noen gang fått en mail fra meg der jeg har skrevet BPT? Ja, det har jeg fått mange ganger. BPT-mail, ja. Ja, ja. Jeg kan ikke huske. Ja, ja. Nok om det. Ja. Forsøk på humor. Forsøk på humor. Beklager. Vi skal til denne spalten som har blitt så ekstremt populær, mandagsspalten vår, nemlig dilemmaspalten. Og kjenner jeg deg rett, Tore, så har du en såkalt jingle liggende klar. Det har jeg. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Nei, jeg må tenke litt på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Ja. Og vi går i gang med det første dilemma, og folk har begynt å forstå hva dilemmas er nå. Øystein har skrevet inn følgende melding. Hei, Øystein. Hei, Øystein. Hei, Øystein. Stå på scena og spela Mustang Sally hele kvelden, eller måtte se på at alt gitarutstyret går opp i flammer. Her snakker vi nok opp med en dansebandmusiker. Kan du gå til det? Ja, det er jo ingenting som er så tragisk og kjipt å se på som gitarutstyr og gitarer som brenner. Nei. Men det er vel, jeg tror faktisk jeg hadde foretrukket det, fremfor å måtte spille Mustang Sally en hel kveld. Ja. Det er en grusom sang. Den var nok fin en eller annen gang, men jeg hater den. Kan jeg synge litt? Det er fra den veldig populære, altså en gang veldig populære filmen The Commitments. Det var en bluesfilm, eller? Ja, så, altså en rockebluesfilm som, som var megapopulær. Han var kjempe. Jeg synes jo han var så karismatisk også, og sangeren. Jeg hadde soundtracket. Andrew Strong het han, sangeren. Han var bare, jeg tror han var 16 år eller sånn, så sang Mustang Sally! Og så var han og så videre. Guess you got a room, Mustang down, Mustang Sally! Altså, åh. Og det fikk, man ser stjerner, Ja, du gjør det. Det tror jeg Andrew Strong gjorde også da, sangen. Helt sikkert. Det er en jævlig sang. Mm. Men når det gjelder selve dilemma, som er kjernen her, så vil jeg si at hvis publikum setter pris på og har bukket et band som er der for å synge utelukkende Mustang Sally hele kvelden, så vil det bli veldig skuffet hvis alt utstyr brant opp, så jeg vil heller gå på scenen og ikke være flau over å synge blues hvis folk liker det. Hvis de ikke liker det, så skjønner jeg at det er vanskelig å svare på. Men det, jeg tror det var veldig, det var egentlig et veldig, veldig vanskelig dilemma, det der. Altså, Mustang Sally-låta er jo for så vidt ganske gøy, altså for den som synger den og spiller den, så er det jo litt sånn, det er litt sånn artig, det er litt sånn, det er litt trøkk i den låta, så jeg tror jeg ville gått for spille og synge Mustang Sally hele kvelden, i stedet for å se utstyret brenne opp. Ja, men tenk deg for en kveld, det var grusomt. Ja. Jeg har prøvd å sette meg inn i det, altså i situasjonen. Ja vel. Og jeg faller nok ned på å synge Mustang Sally jeg hele kvelden. Jeg faller ned på det samme. To på Mustang Sally og en på brennende utstyret. Ja. Ja. Ja, greit. Da kan jeg ta et dilemma. Det er dessverre sendt inn fra en som ikke har navngitt seg. Skriv navn og stjernetegn og alder av folkens. Ja, det er, dilemma er være sammen. Det er veldig rar tegnsetting her. Brukt mye innskutt ledsetning. Det er litt spennende. Shit. Være sammen for resten av livet med verdens fineste mann eller verdens minst fine dame. Og jeg synes du må ta den en gang til. Nei, jeg kan ta den en gang til. Være sammen for resten av livet med verdens fineste mann eller verdens minst fine dame. Det gjelder da stort sett for gutter og jenter. Ja, det kan, altså det, nei, være sammen verdens styggeste kvinne eller verdens fineste mann for gutter, så blir det sånn der hei, jeg er ikke egentlig homofil men siden han er så pen, så tar jeg hans i stedet for støgge mæra som sitter borte i kroken der. Jeg kjente en gang en person som mente at det var sånn skalaen for rangering av pene mennesker var, at den begynte helt på bunn med kjempestygg mann, gikk oppover til penere og penere mann, til verdens peneste mann, og så gikk det over i ekstremt stygg dame, som blir penere og penere og penere, og på toppen så troner da de pene fineste jentene. Akkurat. Så jeg ville nok vært sammen med verdens fineste mann, for det sier jo litt om også hvordan personlighet han har. Jeg tror alle er enige i det. Ja, men, er det sant? Jeg bare tenker, hvis du skal være sammen med, du er jo en relativt pen mann, Tore, og så skal du da være sammen med verdens peneste mann. Ja. Du har blitt stilt fullstendig. La meg si verdens fineste mann, og det sier litt mer om han, for jeg, la oss se. Oh, ja, du, jeg ser han har litt hofter og litt pupper da, vet du. Jeg ser for meg en 25 år gammel Kofi Annan, for eksempel. Ja. Det er verdens fineste mann, ikke sant? Mm. Og jeg kunne vel ikke tatt skade av å være sammen med han noen år. Tror du at du fått et bedre rykte av å være sammen med Kofi et par år, Tore? Ja, i hvert fall hvis han har vært rundt 20-25. Han er ikke det. Du hadde blitt stilt fullstendig i skyggen, Tore. Og det tror ikke du hadde klart å leve med. Ja, det også kanskje, men at han er så fin. Det er rasismen. Mm. Det beklager. Vi er ikke et rasistisk program, vi er ikke et kvinnefintlig program på noen som helst måte. Vi elsker kvinner og svarte. Og, ja. Så du ville vært sammen med Kofi Annan i resten av ditt liv? 3-4 år. Så ville jeg gjort det slutt med han. Vil du gifte deg med han, og så delte millionen hans? Han har sikkert mange millioner. Ja, det har han helt sikkert. Ja, det ville jeg gjort. Bjørte? Nei, jeg går for en stygg dame. Ja, jeg går for pen mann. Yes. To på pen mann, en på stygg dame. Jeg tror vi skal ta en låt, og så tar vi flere dilemmas. Send de til oss. 1907, kodord er resepsjon. Dette her er rett og slett Simon Says No og Parasirkus! Det var urørt bandet, urørt finalist Simon Says No og låta heter Parasirkus eller Paracircus. Og jeg tror altså hvis Simon Says No kommer til å satse skikkelig altså på en karriere som artister og blir en dag megasvære, og så tenker de verdensherredømme og så videre, drar rundt på verdensturné og spiller store tribuner, tror du da, og det er bare det er kanskje et retorisk spørsmål, men tror du da at de vil angre på at de at bandnavnet deres er inspirert av en lek man lekte på barneskolen? Det tror jeg de kommer til å angre på. Du tror det? Mm. Akkurat som U2 sikkert går og erger seg. Åh, lite døft at det heter U2. Simon says noe. Simon says, stand on your chairs. Jump down! Åh, du er ute, for det! Du husker ja, Simon says? Kongen befaler heter jo leken egentlig på norsk, gjør den ikke? Eller, gjør jo, den kanskje ikke kongen befaler. Kongen befaler gå på stolen. Hopp ned! Nei, du hoppet ned! Du er sikkert kongen befaler, hopp ned! Du så flink på det der kongen befaler. Ja, du lurer alle med kongen befaler. Ja. Ja, vi skal ta noen flere. Men var det kritikk dette her? Av bandnavnet? Ja, det var egentlig det. Egentlig det. Låta super, og lykke til på lørdag Urørt-finalen i Trondheim. Håper de en dag i hvert fall skal spille for store tribuner. Jeg tror det kommer til å kalle seg SSN, ja, etter når de skjønner at dette var en barnelek. Ja. Da tar vi den kjenningsmelodien, jingle, som vi kaller det. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søkt problem til. Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Vi har fått inn et dilemma som... altså, det er et klassisk dilemma. Det er et gammelt... Det knirker veldig her nå. Er det leddene dine, eller er det mikrofonstativet? Jeg tror du vet svaret. Det er leddene. Det er fra KMK. Hei, KMK. Eller Kenneth Hansen. Kenneth Hansen, han skriver, hva ville du hatt, nese så lang at du kan bruke den som fiskestang, eller rumpe så stor at du kan bruke den som spisebord? Ja, jeg må jo bare si det at jeg aldri har satt pris på den gamle sangen der, fordi at dette med spisebord, det synes jeg blir så urealistisk, og så tåpelig. For det første så vil du spisebordet være bak, så det er jo bare andre som kan bruke det, ellers så vil du få en veldig vond rygg av å spise på det bordet. Så jeg ville nok helt klart, er det tissen som er så lang, eller er det nesa? Det er nesa denne gangen. Jeg ville nok ikke brukt nesa som fiskestang, men jeg ville brukt den til å for eksempel skru på TV-en, hvis jeg ligger i sofaen og ikke ønsker å reise meg opp. Kan jeg bare en liten tilleggskommentar til det der, for det er jeg helt enig, for det blir så urealistisk. Altså, prøv å se for deg det bildet, altså nesa som fiskestang, hvor skal du ha snella, skal det gå, jeg skjønner ingenting, det er et vanskelig bilde å se for seg i hodet. Det er en dårlig radiobilde, rett og slett. Men det er klart at hvis tissen var så lang, så kunne du jo brukt den også og skru av på TV med. Men da måtte du ta det i buksa. Ja. Men nå har vi jo fjernkontroll i 2008, har vi ikke det? Ja, men hvis TV-en ikke står på standby, men at du må skru den på fysisk foran, så er det greit å ha en tisse med nesen som er så lang. Hvis man er en av de, ja. Jeg skrur alltid av TV-en. Helt derfor jeg sparer strøm. Ellers har jeg hørt at TV kan begynne å brenne. Ja, ja. Jeg har aldri hørt om. Jeg gjør alltid det. Jeg slår alltid TV-en helt av. Du bruker tissen til å skru av? Nei. Har du noen gang skrudd av noe med tissen? Vet du hva? Kanskje jeg har det? Tror du kanskje jeg har det? En sånn bryter som... Klokkeradion eller noe? Snus! Åh, pokker skinn og bein. Og jeg setter på snus. Åh! Ja, kanskje det. Er vi et sånt program? Nei. Strengt at ikke. Dette er ikke særlig lettbeint, dette er underbuksebeint. Ja. Det er ikke raffinert heller. Kan jeg ta et annet dilemma som også er på grensen til raffinert? Jeg tror jeg bruker rumpa som spisbord, forresten. Ja, okay. Jeg tror jeg bruker nesten som fiskestang. To på nesten, en på rumpa. Det er fra en som heter Rudy. Han er 22 år, tror jeg, i hvert fall, så kaller han seg Rudy 22. Hei, Rudy. Han har et dilemma som, ja, jeg vet ikke, vi får se. Kviser over hele kroppen resten av livet, eller se ut som Brad Pitt, men uten pikk? Da kunne du ikke skru av TV, eller? Er dette raffinert underlivsdilemma? Ja, det synes jeg det. Synes det? Ja. Brad Pitt uten mikk? Ja, men det må jo være raffinert, for vi sa vi skulle ikke ha sånne underlivsdilemmas. Kun raffinerte? Bare raffinerte, ja. Synes er dette raffinert? Ja, det synes jeg var ganske raffinert. Nei, jeg går for Brad Pitt uten mikk. Ja, det gjør jeg også. Ja, kviser av kroppen resten av livet er jo helt uspiselig. Ja. Jeg hadde kastet opp på meg selv. Altså, jeg hadde noe godt for Brad Pitt uten pikk. Jeg tror vi har tre på Brad Pitt. Jeg tror vi har Brad Pitt uten pikk, ja. Så, nei da. Nei, nå... Vet du, husk at vi må spare på energien. Vi har en time igjen. Ja. Ikke brenne alle gutter. Jeg tror jeg var ferdig nå, ikke. Men hva gikk du for kviser eller pikk? Jeg for uten pikk. Uten pikk, ja. Ja, Brad Pitt. Da skal vi går det an å ta et koselighet sånn før vi... Jeg tror ikke vi skal ta det. Det må være lynraskt. Jeg tror ikke det var noe lynraske. Send inn noen koselige, jeg orker ikke dette mer. Send inn noen lynraske, så har vi. 1987 kodoresepsjon. Vi skal snart ha nyheter her i NRK P3. Før det så skal du få høre Lauryn Hill og jeg tror det Bob. Det Bob Marley, kanskje? Ja, ja, det Bob Marley, ja. Turn the lights down low. Turbo Neger, do you dig destruction i radioresepsjonen på NRK P3? Det... Beklager den knirkingen skal vi få. Hvis dere hører den knirkingen, så er det da mitt mikrofonstativ som knirker. Bjarte, Paul Kjøstheim, du er her med oss. Ja, det er jeg. Det er godt. Jeg er med deg alle dager, inntil verdens ende. Ja, altså mandag til torsdag. Ja. Mellom 10 og 12. Ja. Tore Sagen, du er også med oss. Ja, det stemmer. Du er også alle dager mellom 10 og 12 til og med torsdag, fra mandag. Ja, det stemmer. Det er veldig enkelt sagt. Mm-hmm. Stenne Sagen, programleder for radioresepsjonen. Med oss. Med oss alle dager, for at, ja. Jeg leste i en avis her om dagen at kanalledelsen i P3 ville gjerne sette Thomas Seltzer som sitter i stolen som kulturminister i Norge. I og med at vi hørte Turboneger. I all verden er du snakker om? Kanalledelsen i P3 vil at Thomas Seltzer i Turboneger skal bli kulturminister. Da tror jeg de kommer til å angre. Dette er for meg foreløpig referanseløst. Hvor leste du det, og hvem Dagbladet. Sa det? Dagbladet, Marius Lillelien. Sa til Dagbladet at... Det hadde vært morsomt å se Thomas Seltzer sitte i stolen som kulturminister. Du tenker på Lille Marius nå? Eller Marius Lillelien? Marius Lillelien. Ja, han som ville det, akkurat. Så, nei, det var bare sånn en kommentar i og med at vi nettopp hørte Turboneger. Det skjønner jeg. Det skal si noen fiffi greier rett etter at vi hørte sangen. Ja. Apropos. Ja, det er tegn på at radiosjefen, han er jo radiosjef nå, ikke bare sjef for P3. Han er altså sjef for P1 og P2, altså i hvert fall i en liten periode. Så skal han sjekke seg, ikke sant? Thomas Seltzer, Happy Tom, kulturminister. Ja, men altså... Det er useriøst. Altså, Marius Lillelien skjønner det også, at han kan ikke ha han som kulturminister. Han er sikkert ikke medlem av et parti engang. Jeg tror nok det var skrevet med et glimt i øyet. Var det skrevet eller sagt med et glimt i øyet? Var det journalisten som hadde glimt i øyet, eller var det Lille Marius som hadde glimt i øyet? Jeg tror det var Marius. Lille Marius? Nei, Marius Lillelien. Ja, som hadde glimt i øyet? Ja. Godt, godt. Jeg synes det var spøk, det var morsomt. Ja, jeg synes det er gøy. Ja. Jo, vi skal ha radioresepsjons store sigaretttest i sendingen i dag. Og det betyr, hva betyr det egentlig? Og vi skal teste to sigarettmerker som vi ikke vil gå nærmere inn på nå. Ja, det er jo sånn at VG har i alle år vært så flinke til å teste de umoralske produktene i samfunnet, nemlig for eksempel akevitt og øl. Ja. Men av en eller annen merkelig grunn... Og vin da, for guds skyld. Og vin, ikke minst. Og is på sommeren. Og is, ikke minst, som da klogger igjen de fleste hjerter rundt omkring i landet, men de har dessverre aldri dristet seg til å ha en egen sigaretttest, men det har vi her i NRK gjort, for vi er de som skal gjøre sånne ting, for det er de fleste hører på NRK. Ja, det er et slags public service tilbud til de som allerede røker sigaretter. Vi henvender oss da kun til de som allerede nyter sigaretter. Eller hvis de ønsker å begynne å røyke. Ja, nei. Hvis de ønsker å begynne å røyke. Nei, hvis du er helt på vippen og du har egentlig bestemt deg for å begynne å røyke. Som vaktsjef og ansvarlig redaktør så setter jeg den foten til akkurat den kommentaren der. Vi ønsker ikke å rekruttere røykere med denne testen. Vi ønsker kun å gi det beste til de som allerede røyker seg. Men hvis du regner deg selv som røyker, men du har bare ikke kommet i gang med selve... Du har ikke tent på sigaretten enda. Mm. Mm. Du har røyking i genene. Ja. Mm. Er man en røyker da? Det er vanskelig å si. Du har ligget våken i natt og tenkt, i dag skal jeg begynne å røyke. Ja. Så... tror jeg denne spalten her kan være nyttig. Ja, absolutt. Ok, vi skal i hvert fall ha sigarettest og teste to nye merker. Jeg kan fortelle at Salem ligger på førsteplass på vår liste, foreløpig, med 88%. Fantastisk. Veldig bra. Og så skal du ha foredrag i dag, Tore. Ja, det stemmer. Mm. Vil du si noe om hva det skal handle om? Ja, det skal handle om en av de viktigste tingene i verden. Du vil ikke si den viktigste? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Ok, det blir veldig spennende da. Ja. Jeg vet hva det er, jeg. Oh, ja. Følg med i radioresepsjonen, så får du vite du også. Dette her er Howl med låta Repeater, urørt finalist. Yeah. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Det er bra det, det er bra det, supert bra howl og... Ja, men det er veldig mye, jeg må bare få si, ja, bare si jeg sier howl og repeater ja. Som er urørt finalist lykke til på eller til, i finalen på lørdag Jeg har sagt det før, jeg må si det igjen Det er alt for mye banning i den kjenningsjingle-greien vi har på denne spalten Det er to banninger Det er tre banninger, tror du, så herregud så sier du faen to ja, Herregud, jeg har glemt at det er banninger Det er ikke banningene, vet du Nei, akkurat som jøss, er det banninger også da? Nei, for det lærte jeg på barneskolen Jesus, Jesus Ja, Jesus, at Jesus er banning Ja, ok Sier du Jesus der, eller Jesus? Nei, jeg bare lurte Åja, du lurte på om du sa det Nei, nei. Om det var banning, ja Jeg lurte på om Bjørte også opplevde Jesus som banning Ja, Gud altså er banning Er det det, hva betyr det? Ja, så Gud Ja, så Gud Ja, så Gud Ja, så Gud, sitter og glor Sitter og glor og ser på oss mennesker Ja På skyen din Ja Vi skal da ha flere dilemmas, og jeg har lyst til å ta noen søte, hyggelige, vanlige, helt trivielle, fine ikke dilemmas. Ikke penis-dilemmas, for det har vi hatt nok av allerede. Og tar en fra Tori Meister. Hei, Tori Meister. Han skriver melkebart som aldri forsvant, eller ostepopplukt fra hendene resten av livet. Kos. Ja, nei, jeg synes jo at det med ostepopplukt er jo veldig forferdelig. Samtidig så er jo melkebart veldig synlig ja. Og man kan jo faktisk gå med handsker Hvis man har veldig sterke ostepopplukter på hendene Så jeg går nok for ostepopplukter Du tenker på ostepoppbeskyttelseshandsker? Ja, ja for vi snakker kun om lukten her sånn, Du har ikke sånn ostepopp, søl og mel Nei, det, nei, det tror jeg, lukten, for det ville blitt for usannsynlig For det kan du vaske vekk Men i reklamefilmer så blir jo ofte dette med melkebart sett på som litt søtt Det er bare reklamebransjen, den kyniske reklamebransjen Som har tvunget deg til å tro at melkebart er søtt For det ser bare stygt og ja. Fyllikaktig ut I pornofilmer så er melkebart veldig søtt Hva slags pornofilmer da? Slags melkebart pornofilmer? Det har jeg aldri sett Jeg har du sett melkebart på noen film? Ja. Jeg tror for min del at jeg sier det samme som Toremann, at det går for ostepopplukt. På henne, resten av livet. Ja, det var på henne det var snakket om. Jo, det var tross alt det. Jeg tenkte jeg skulle si noe i forbindelse med det. Men det, altså, det er jo rart at et, jo, det, si, det er jo rart at et produkt, altså et snacksprodukt, som lukter anus, har blitt så meget populært. Ja, men vet du hva som også lukter anus? Et annet snack? Det Nei, er fortell, saltstenger. Hvis du bare suger litt på saltstenger, og så lukter på det etterpå, så lukter det... Anus. Det er jo tett opp til et partytriks, faktisk, det å slikke på sånne saltstenger. Jeg pleier å slikke på alle saltstengene, ja, før jeg setter det ut på parties. Ja, jeg slikker på alt, ja, som er på parties. Gjør du det? Før du setter det ut? Ja. Men hva gikk du for? Jeg gikk for melkebart En på melkebart, to på åttepopp yes. Da kan jeg ta et annet dilemma Kan er, du ikke det? Det er direkte fra Orkanger Hei Orkanger Hei, altså, Han heter Paul Anders, men han er fra Orkanger Hei, På Langåsen pensjonatskole så vil han sikkert hette Orkanger Antageligvis Han kan hette Bode og Stumpa altså. Orkanger skriver Gå naken Ah, det er ikke litt penis Nei, ikke dette. Penis Nei. Ikke tenk på penis i det hele tatt Nei. Gå naken på jobb en hel uke Eller ta opp et lån på 800 000 For så trekke den ned i do Jeg må si at gå naken på jobb en hel uke Det er litt penis for meg For meg er det litt penis så faktisk Klar ikke å være å tenke på det Nei, Nei. Jeg tror Det kan jo være mus også da hvis man er jente Shhh Skal vi ikke prøve å ta noen koselige, noen hyggelige Joviale, fine dilemmaer her Spiller det en rolle hva naken er for oss? La oss bare svare på dilemma Eller Men det... 800 000 spiller i dass Nei, jeg tror jeg har gått naken på jobb en uke For å slippe å ha 800 000 i gjeld Ja, det er jo det Ja, det er jo det valget du tar da, tydeligvis Det er jo det som er dilemma Ja, det var jo det jeg tok da, du tok det andre Jeg tok det andre, ja. Jeg tok det samme som Bjørte To nakne og en 800 000 rett i dass Yes Ikke tenk på penis Aldri mer spise middag, eller måtte spise alle måltid sammen med en, ikke bare en ape, men en tilbakestående ape, skriver NT. Savner penis-dilemmaene ofte når man går vekk fra de? Nei, det gjør vi ikke. Nei. Jeg er så glad i middag at jeg vil foretrukket og spise alle måltidene, inkludert middag, da regner jeg med, sammen med en tilbakestående ape. Hva var det andre man kunne velge mellom? En hjerneskade ape, da. Altså ikke en vanlig ape. En ape er jo dum. Ja. Men du snakker om en skikkelig, skikkelig dum ape Altså enda dummere enn en vanlig ape Men ape kan skade deg, vet du Åja, nei, det måtte være en snill og veloppdragen Snill og dum ape Steindom tilbakestående ape Det er opp til deg å bedømme om den skal være snill eller ikke Det er bare en sjanse du må ta når du velger det onde Vet du hva, jeg tar den sjansen, jeg Hva var det man kunne velge mellom igjen? Aldri spise middag Åja, nei, da vil jeg Å nei, men det er jo lunsj, er jo den beste måltid, synes jeg I hvert fall hvis det er buffet Ja, men frokost er det viktigste Ja da, jo da Så jeg går nok for aldri spise middag igjen Jeg går for den apegreien, jeg synes det var litt moro. Ja, det betyr jo bare at man ikke kan spise mat mellom 4 og 6. Gjør du ikke det? Det betyr altså, ikke at du kan ikke få middagen din. Du kan ikke få middagen din til frokost. I kardemomme hvis du spiser middag klokka 2. Ja, men det lenge siden da. Det et historisk drama, kardemomme, gjør det ikke? Jeg tror, når du tenker litt om, så tror jeg du, Tore, vet at du har tatt feil nå. Ja, aldri mer taco. Jeg kan spise taco til lunsj. Aldri mer vindaloo. Jeg kan spise vindaloo til lunsj. Nei, du kan jo ikke det. Poenget er at du får ikke det middagsmåltidet. Du kan gå på, altså på den indiske som du liker så godt, det er vel ruskerisen, og bestille mat klokka 1. Det går an, det. Ja, det er ikke middag. Ja, men da går jeg også for det. Ja, ikke sant? Okay. Ja. Du vil da spise med en tilbakestående ape. To får aldri med middag, og en får tilbakestående ape, da. Mm. Ja, ok. Jeg tror vi skal takke for alle dilemmaer som har kommet inn i løpet av denne sendingen, og si at det helt overveldende å se alle disse tekstmeldingene, og vi veldig glad for dem. Vi ler og koser oss av dem, og leser alle sammen, og ikke stopp med det, altså. 1987 kodord er resepsjon, eller altså stopp med for i dag. Ja, for all del. Her kommer en gammel klassiker. Ja, hvem det? Jeg tror det Michael Jackson. Det helt riktig, og han synger om en jente, tror jeg. Dette Billie Jean i radioresepsjonen på NRK. P3! Det var Ida Maria med låta Stella, eller Stella and God, som den egentlig heter. Den heter bare Stella på folkemunnet. Har jeg hørt den ute på byen i Oslo, så bare, har du hørt den til Ida Maria da? Stella er rå låt. Har du hørt det? Nei, det har jeg aldri hørt på byen. Men ja. Jeg drar alltid på byen på Lørnskog, hvis jeg drar ut på byen. Og der snakker de ikke så mye om Ida Maria? Nei. Det kan være du har misforstått også, at du bare hørt noen som ville bestille en flaske med Stella. Det var bare en slags form for humor og gøyal fact samtidig. Ja. Tusen takk. Godt planlagt. Litt av en punch. Ja, det var ferdig skrevet. Ja, men det var gøy. Det var gøy det, altså. Helt klart. Vi skal nå til en av de mest spennende spaltene som vi har laget her i radioresepsjonen, nemlig radioresepsjons store sigaretttest. Unnskyld, drøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Radioresepsjons store sigaretttest. Når jeg hørte denne jinglen, så tenkte jeg, skal vi teste rulletobak også? For det... Ja, selvfølgelig vi skal det. Glemt rulletobak, ja. Ja, testen kommer til å vare så lenge, takket være alle de produserte typene med tobakk som der ute. Mm. Men rulletobak har ikke kommet til enda, men vi ganske nære i dag, faktisk. Det en liten genistrek å finne opp denne spalten, fordi det gjelder, altså, som vi hadde jo den radioresepsjons store kryddertest, det gjelder å finne sånne tester som kan gå lenge, som kan være altså, innhold i programmet. Så dette kan vi ha uke etter uke, for det finnes så mange sigaretter. Merker det I dag skal vi teste det som i hvert fall jeg kaller for jazz-sigarett, i hvert fall den Slutt å si jazz-sigarett er hasj, ikke sant? Jazz-tobakk er hasj, det er det man sier. Det kan vi være åpne på. Men veldig mange jazz-musikere røyker Teddy. Ok, ja, den er det kan jeg si. Den er med på. Ja. Jeg kan fortelle om at dette jo da en sigarett som kommer uten filter. Den ble produsert med filter i en liten periode på 90-tallet, om jeg ikke husker helt galt, og det tror jeg ikke jeg gjør, men det sluttet de altså med, fordi at de ville ta vare på den klassiske gode Teddyen og ikke vannen ut med kjedelige filtersigaretter. På pakken kan jeg se at den produsert av firma Tidemans, og dette også Virginia-sigaretter. Jeg vet ikke hva det betyr, men det vel at tobakken kommer derfra da. Ja, dyrket og oppdratt der, si. Inneholder 10 milligram med tjære, den inneholder 0,8 milligram med nikotin, og 8 milligram med karbon. Monoksid. Ikke de. Ikke de, det er bare en sid her. Ikke to. Ja. Og den lukter så godt. Det er så lovende. Vi vet jo at tidligere sjef i TV2, Kåre Valbrok, sverget jo til denne sigaretten, og gjør det vel antageligvis fortsatt, helt til han dør om ikke så veldig lenge. Ja, han jo tross alt 90 år gammel. Ja, da han noe veldig pløset i huden. Fyr opp, avgjørte. Vi har sagt fra til HMS-avdelingen at vi røyker etter nyttår, ikke sant? Ja, jeg glemte å sette på vift også. Lukke igjen den døra. Ja. Jeg kjenner jo helt... Åja. Det er en god sigarett. Ja, den er... Og så er det litt tøft. Det er litt tøft det der uten filter. Ja, jazzmusikerne pleide jo ofte, hvis en gitarrist hadde gitarsolo og røykte samtidig, så pleide han feste sigaretten helt oppe på hodet på gitaren, der som stemmeskruene feste sigaretten mellom strengene der. Det, altså, det så veldig, veldig tøft ut. Kan ikke gitaren faktisk bli ustemt da? Nei, det tror jeg ikke. Nei, okay. Det skal mer til kraftigere krutt til. Jeg må si at sigar ville gjort gitarren lysere. Ja. Jeg synes at det er ikke så langt fra, altså smaksmessig så langt fra, fra Blue Master, som jeg satte så innmari pris på her for noen måter tilbake. Ja. Jeg synes den veldig rund og god i smaken, ikke så veldig parfumert. Vet du hva? Jeg savner et filter, for jeg tror smaken kunne blitt enda bedre på mange måter. Det er så voldsomt å få det rett ned i lungene. Men er det ikke litt charmerende å få disse tobakksmulen, holdt på å si, inn, så de har spytt ut? Det synes jeg det synes også det litt stilig, litt sexy, hvis man liker den litt røffe og rustikke stilen. Jeg vet ikke om det noe galt med meg i dag, men jeg synes ikke det så mye smak i den, jeg. Jeg synes det ganske så kraftig smak. Jeg blir kvalm og jeg får et nikotinsjokk nå, merker jeg. Jeg snuser jo porsjonsnus til vanlig, men dette her går rett i fletta på meg. Ja, det er jo en virkelig god sigarett, og jeg må si jeg mektig imponert over den. Ja. Jeg kunne ikke huske sist jeg prøvde at den var så god. Hvis jeg skal gi prosentpoeng, det må vi jo, tross alt, så gir jeg... 95%. Og der bør Oi. Jeg synes den veldig tøff, men jeg synes ikke den så veldig god. Men jeg gir den 69. Oi, som... Oi. Ja, det en slags proteststemme, synes jeg. Men ja, det proteststemme. Jeg er litt på Tore. Jeg er vel 1% under deg, tenker jeg. Så 94, altså. Fantastisk. Det er jo, dette er jo virkelig en sigarett man skal bruke for når man skal vise seg frem. Det er det, altså, det er sigaretten som bør bli sett. Ja. Nå ble jeg kvalm. Jeg skal regne ut på dette her. Jeg er ikke så kjapp i hoderegning, så jeg skal regne ut. Og du vil få svaret hvor den befinner seg da på denne listen vår. Altså hvilken plassering den får om kun kort tid. Skal vi teste den andre sigaretten først? Ja, vi skal teste. Ikke nå. Nei, altså, først, jeg forstår det. Så da hører vi The Fashion. Er jo ikke det, Tore? Det stemmer det, Stavar. Låta heter Like Knives, altså som kniver, altså, her i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. P3. The Fashion med Like Knives. Moten heter bandet. Det er ikke så, svinger ikke like bra på norsk. Nei. Det er alltid så rart når bandnavn skrives i bestemt form entall. Ja. Da blir det rart når man oversetter det til norsk. Du synes det var bedre hvis det hadde vært mote, altså fashion bare? Ja. Ja, det synes jeg i hvert fall på norsk. Skal du spille den jingle nå? Ja. Ja, ok. Unnskyld, drøken. Har de fyr? Southstate Marlboro. Har de fyr? Givet en uttak. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er en gledens dag for Tidemanns tobakkfabrikker. Teddy Uten havnet på en foreløpig sølvplass, altså andreplass, etter Salem, som leder med 88%. Mm. Teddy Uten fikk 86%. Det er bra plassering av et norsk sigarettmerke. Absolutt, veldig sterkt gjort. Nei, jeg må ikke si bare at jeg kjenner en kvalme bred seg i hele kroppen etter den første Teddy-sigaretten, og i og med at vi i hele første time av dagens sending har spist tyrkisk pepper, som Steiner har spandert, så kjenner jeg nå en viss trang til å gå på et visst sted. Ja, delte kanskje litt for mye der, men... Men i, hva skal jeg si, i hva heter det, i public service, i public servicens navn, så skal vi teste en sigarett til i dag, som vi alltid gjør på mandager. Og hva skal vi teste nå? Det vi skal teste nå er en gammel klassiker. Det er sigaretten Kamel. Som da importeres av en som heter Gunnar Stenberg. Han holder da til her i Oslo. Det er egentlig et produkt av JT International, og det er 10 klasse A-sigaretter. Så det er ikke Philip Morris? Jeg trodde du var sikker på det var Philip Morris. Nei, dette er en egen greie, og det er altså bildet av en kamel her. Skal vi se, det er filter for deg, gutter. Vær så god. Det er med filter. Det er med filter, ja. Jeg bare sier at dette er ikke light camel-sigaretten heller vi røyker nå, eller kamel, og dette minner meg om barndommen da jeg gikk på kino, og der var det alltid reklame for kamel-sigaretter. For du har levd en stund. Ja, jeg har levd en stund. Det var i min barndom. Jeg synes at dette er... Den er fin, den er stødig. Den har en egen smak. Ja, den er ryddig. Den er veldig ryddig og veldig... Veldig kraftig og veldig tettpakket tobakk. Jeg synes det blir at jeg må ta i litt for hardt, og det synes jeg er en dårlig egenskap hos en sigarett. Jeg merker at jeg etter å ha røyket den Teddyen og denne Camelen nå, så er jeg glad for at jeg ikke røyker sånn fast, for det er ganske slitsomt å drive og proppe seg dette her. Ja, men det er naturlig at det blir så slitsomt å trekke inn nå, fordi at vi nå har filter, i motsetning til den forrige som ikke hadde filter i det hele tatt. Ja, det er sant. Det er tyngre å trekke. Ja, det er mye tyngre, ja. Så du vil si at det er en slags leppesvelgeinhaleringstrening å ha filtersigaretter? Ja. Leppesvelgeinhaleringstrening? Det har også et band, et band som har gjort, jeg tror det er et britisk band som heter Kamel. Mm. Det er også en støvel som heter Kamel. Mm. Også et dyr som heter Kamel. Ja, faktisk. Det er ganske mange ting som heter Kamel. Yes. Jeg synes at dette her var ikke veldig imponerende. Nei, det var ikke det. Det smaker veldig ekte av tobakk, men samtidig så synes jeg at den har en litt pregløs og litt kjedelig ettersmak. Jeg synes den for drøy, den alt for drøy. Det for mye monoksid, altså karbonmonoksid. Ja, det hele 10 milligram med karbonmonoksid, og det tror jeg rekord av de vi har testet så langt. Overkant. Oi, sånn. Unnskyld. Prøver å framstå som ufarlig på grunn av den søte kamelen, eller dromedaren, som det faktisk på forsiden av kamelesken. Du sikker på at det en dromedar? Ja, for den har bare en pukkel. Jeg tror... Jeg, kanskje det en egen rase med kamel som har en pukkel, det vet ikke. Eller kanskje det en tilbakestående crazy kamel. En puklet ja. Kamel, det der. Hvis det noe som heter en puklet kamel, så tar jeg i hvert fall feil. Jeg har lyst til å gå på poenggivningen, ja. Så spennende. Jeg har lyst til å begynne med deg, Børte. Ja, det gir ikke mer enn 38 på den, jeg. Oi, sant. Det var lite. Det er veldig populær også, den sigaretten. Den, rart, det, jeg har sett mange røyken. Den var oppskrutt. Den var oppskrutt, ja. Tore? Jeg gir 66, ja. 66, da? Mm. Ja, jeg må si, jeg havner på, ja, på midt på tre, 50. 50, ja, akkurat 50%. Det er midt på tre, det. Det er midt på tre, det. Mm. Ja, ja, vi skal regne ut, og så vil du få se hvor, eller få høre da, hvor Camel havner på vår store sigarettest. Ja. Det er mulig å legge seg ned på under den neste sangen. Ja, vi skal i hvert fall lufte, og så skru på vifta. Ja. Sånn. Åpne opp vinduet. Musikk? Ja. 3, 3. Dette 3, 3. Du hører på. Ja, aha, hunting high and low. Og det var så morsomt det her under sangen, fordi det sånne, de veldig distinkte måkelyder under den sangen her. Og da sa du, Tore, jeg tror det han broren til Magne Furholmen, Morten Furholmen. Så før han ble advokat, så var han jobbet som lydmann for aha. Og så helt sånn på hobbybasis da. Så er han, Morten, vi trenger noe her måkelyder. Ja, ok, og så gikk jeg stikker ned på rådhusplassen her. Ta med rekorderen ned dit. Ta med rekorderen. Ja. Jeg kan avsløre, folkens, at Camel, dessverre for de som Camel-fans der ute, havnet Camel på nest siste plass med 51%, bare ja, altså foran Kent med 28%. Mm. Hvor havnet Teddy? Teddy havnet på andre plass 86% etter Salem med 88%. Blue Master på tredje 82% og hjemmeavlet tobakk bearbeidet av Neto 70%, Marlboro 66% og Prince 59%. Hva? Var det Jøn med de som kom fra Hønefoss? Ja, det kan godt hende det. Ja. Hvis du har lyst til å motta denne store sigarettesten på e-post, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no, og jeg vil cut and paste og sende den tilbake til deg. Dette en tjeneste. Vi har fått en tekstmelding fra en som sier at dromedar er i kamelfamilien. Derfor er det en dromedar på kamelpakken. Det er også en følgebilsjåfør til Fevik Omegn Sykkelklubb som sier at dromedar, det er kamel på engelsk. kan ikke være riktig. Nei, det høres rart ut. Det er dromedar, det. Ja. Dromedar. Det må være dromedar. Dromedar. Lama er vel også i kamelfamilien. Er det det? Lama er kamel på engelsk. Da, altså, hvis lama er en del av kamelfamilien, så er struts det også. Ja. Og da er vi på pingviner, da er vi på fugler, da er vi på kjøttmeis. Mm. Det er en veldig kort lenke, der. Ja, det er veldig rart med kjøttmeis på kamelpakken. Mm. Ja, det får være opp til andre å avgjøre. Vi er ikke eksperter på hverken fugler eller fisk. Snart skal du ha foredrag, Tore. Stemmer. Før det, Magnus Sinnes og My Scarlet, My Violet. 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Mitt navn også blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Ja, jeg heter Tore Sagen, og det er jeg som skal ha foredrag i dag. Foredraget handler om ris. Mennesket har spist ris i over 7000 år. Dyrking av ris startet antakelig i Asia for over 3000 år siden. Risen ble brakt til Europa med Alexander den Store og hans soldater fra India. Men bruken av ris i matlaging tok i midlertid ikke helt av. Tore, ikke gjør det. Det var først i det 7. og 8. århundre at araberne begynte å dyrke ris i Spania. Og etter hvert også i Frankrike og Italia. Ja, ja. Men særlig populært ble det ikke før etter renessansen. Mye av grunnen til... Unnskyld. Ja, kom igjen. Mye av grunnen til dette var at man trodde rysedyrken ga dårlig luft. Som igjen ga folk malaria. Og derfor ble dyrking av ris ulovlig flere steder i Frankrike og Italia helt frem til det 17. århundre. Ris et av de viktigste kornslagene i hele verden. Mange millioner mennesker har risdyrking som levevei, og i motsetning til mange andre korn spises hele 95% av høstet ris av mennesker. Ris, av latin orysa, kommer fra en gressplante. Det finnes mer enn 20 forskjellige arter, men den vanligste kalles orysa sativa. Ris blitt godt mottatt i Norge. Ris blitt godt mottatt i Norge, og det finnes flere tradisjonelle norske retter som inneholder ris, til tross for at ris aldri blitt dyrket i Norge. Risgrøt, riskrem, rispudding, riskake, trondhjemsuppe. Hva? Trondhjemsuppe og kålruletter, som for øvrig opprinnelig kom fra Tyrkia, inneholder alle denne verdenskjente kornsorten. Som trondhjemsuppe fra Tyrkia? Nei, kålruletter. Visste du forresten at på noen asiatiske språk er ordet for ris og mat det samme? Nei. Takk for i dag, ha en trivelig dag. Ja, ja. Ja det var interessant. Jeg fikk ikke med meg så mye, men det er så flaut, for jeg synes det er så ja. Jeg tror ikke du trodde på ditt eget foredrag her. Jo, jeg gjorde det altså, jeg hadde veldig troa hele veien. Men jeg trodde også at ris, når du sa ris, at det egentlig kom til å bli et ganske kjedelig foredrag. Ja, men det var det jo. Ja, det synes jeg. Det var litt kjedelig. Det synes jeg. Det var ikke særlig muntlig. Du kunne ha forberedt deg litt, og så fortalt det litt sånn, at du gjort det til ditt eget. Men det var nesten kåseriforedraget der, eller foredragkåseri. Det jeg vet ikke. Nei, ja, og bortsett fra dette med Trondheimsuppa, var det du kalte det? Trondheimsuppe. Ja, så var det ikke så veldig mye spennende og splittet ny informasjon. Ja, kålruletter var fra et annet land enn Norge. Det hadde jeg ikke regnet med. Nei, ja. Kanskje det ble vært om kålruletter i stedet. Vet du hva? Neste gang, altså om 3 uker, skal du foredrag igjen. Først skal det handle om kålruletter også. Det lover jeg at jeg skal gjøre. Men tusen takk allikevel, Adore. Du får se på terningen. Radioresepsjonen. The Hives med låta Won't Be Long i radioresepsjonen på NRK P3. Vi nærmer oss slutten her i dag, men P3 er ikke over for det. Å nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. P3 fortsetter, og 24 timer i døgnet faktisk nå. Fantastisk. Om dagen. Det kommer til å gå gjett helt til vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Vet du hva? Det kommer til å bare gå og gå og gå. Det er en uendelighetsmaskin, og det er nesten litt kvalmt å tenke på at det aldri tar fri. Det er akkurat som dørene på døgnåpne statsstasjoner. De går opp igjen, opp igjen. Ja, hvorfor har de låser liksom? Nei, jeg vet hvorfor det låser det. Hvorfor det? Det er i tilfelle ran og så videre, okay, så må vi låse på grunn av etterforskning. Ok, greit. Og så vareopptelling også. Ja, og vareopptelling, men det greit. Da stenger de vel da. Men bortsett fra vareopptelling og ran, så har de ikke brukt så skjønner jeg ikke hvorfor de har låst på det. Nei, jeg har ikke fått å begripe det. Vi har ikke noe låst på døra vi heller, og vi er tilbake igjen i morgen fra 10 til 12. Og jeg vil bare understreke viktigheten av at dere som hører på og som abonnerer på podcasten vår, trykker på oppdater i dag om en time eller to, eller ja, hvis du ikke abonnerer på podcasten allerede, så synes jeg at du skal begynne med det. Gå inn på nrk.no/podcast og scroll ned til der radioresepsjonen befinner seg. Last inn RSS-filen. Hvis dette vanskelig og du kanskje har et iTunes, så kan du gå inn der og klikke deg frem til podcaster og begynne å abonnere på oss. Dette er veldig enkelt og greit, folkens. Da får du da hele programmet uten musikk. Fabelaktig. Ja. Vi slutter av med sjokkmaskinen. Som vanlig, den som får sjokk blir skutt med family i dag. Nei, ikke med family. Jo, med family. Oh. Hva skjer da? Oi, sa han. Det er for nytt. Oi, sa han. Herregud, hva skjer? Hva skjer? Flaut. Hva, det var... Nei. Det har aldri skjedd før. Jo, det har skjedd før. Og det har skjedd før. Beklager. Jeg orker ikke. Tore skal bli skutt med family. Tore skal bli skutt med family. Tore skal bli skutt med family. Også for de som ikke vet det, family er da altså flerskudd. En rask bygge og ikke noe mer. Da tar jeg sikkerhetsknappen forbi enkelskudd. Hvis du skyter meg i magen, så er jeg nødt til å sparke deg i ansiktet. Okay. Jeg skal prøve å sikte så godt jeg kan. Jeg bruker sikten. En rask bygge. Ja, det blir en rask bygge. Det er for høyt. Nei, da. Sånn da. Ja. Jeg skjøter kneskålen. Det var i kneskålen. Var det kneskålen, Tore? Ja! Det beklager jeg på det groveste. Ikke skyt meg. Vanneskudd, vanneskudd. Oi, oi, oi, vær forsiktig. Vi er tilbake i morgen, som sagt. Og vi sier bare, ha det bra, vi. Ha det bra, vi. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.